ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसारा हस्यमजम् अजब्नमीशम् युष्मच्छिखा विलुचिता सुमनोभिवृष्टि सर्वे भजन्त्युष् सर्वे भजन्ति भजन्तृषियो गुणा इव वेदशाखा। पूर्व चिति का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निद्रा बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य है। वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गान कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ऋषिगण वैदिक शाखों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी छोटी से झड़ने वाले खुशियों का आनंद ले रहे हैं। ये क्या है? शास्त्र का विचार है। भगवान कौन है? अप्सरा पूर्वचित, ये अग्निद्रा का विचार है। अग्निद्रा का भगवान वाचं परं चरण पंजरिते तिरीणां बाह्यन्न रूप मुखरं श्रृणवामथुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्क विट्टङ्क बिम्बे यस्यामलाथ परिद्धि क्वच बल्कलं ते बल्कलं ते बल्कलं ट्री बार्क नो ने हे ब्रह्मन् मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर बंद तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूं कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मानो कदम के पुष्प हो तुम्हारी कमर में ज्वलित अंगारों की मेखला फरती हुई है। क्या तुम वस्त्र धारण करने भूल गए हो? तत्पर अग्निद्रा ने पूर्व चिति के आकर्षक नितंबों तथा खटी भाग के कामुक दृष्टि से देखा। जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार देखते हैं तो वह उसके मुख स्तन तथा खटी पर मोहित हो जाता है, क्योंकि पुरुष को अपनी वासना तृप्त करने के लिए स्त्री इन्हीं अंगों से आकर्षित करते हैं। पूर्व चिति ने सुंदर पीला रेशमी वस्त्र पहन रखा था, अतः उसके नितंब कदम्ब पुष्प के समान लग रहे थे। खरधनी के कारण उसकी कमर ज्वलित अंगारों से घिरी प्रतीत हुई। यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णतः सज्जित थी, किंतु अग्निद्र इतना काम मोहित हो गया था कि उससे पूछना पड़ा, तुम वस्त्र रहित होकर क्यों आई हो? श्रीमद् भागवत के बीच एक साधारण भौतिक पियावृतंत अथवा लव स्टोरी है। पूरी श्रीमद् भागवत लव स्टोरी है। सबको भगवान कृष्ण की प्रीति से मोहित होना चाहिए और जगत का सर्वश्रेष्ठ लव स्टोरी है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। और इस पंचम स्कंद में अग्निद्र नामक एक महाराज थे बहुत पूर्व काल में। कैसे एक अप्सरा पूर्व चिति से पूर्व चिति का रूप दर्शन करने से और नूपुर ध्वनि सुने से अति विमोहित हो गया था। तो ये कुछ असाधारण बात नहीं है। आज तक एक ही लव स्टोरी हो रहा है, खस वल्लभ विद्यानागर में। वल्लभ विद्यानागर का नाम बदलना चाहिए, वल्लभ पियावृतंत। तो छात्रों यहां आते हैं किस लिए? तो विद्या के लिए नहीं है, पिया के लिए। जगत इस शब्द का क्या मतलब? यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते है उसको जगत बोलते। और भौतिक मूर्खों विचार में कैसे जगत चलते रहते है? लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, प्यार से जगत सदैव चलते रहते है। लेकिन जो विद्यामान है, नहीं विद्वान है, जिनके पास विद्या है इस विद्यानागम है या किसी भी जगह में, वे जानते हैं कि वो प्यार का नाम है जो चलते जगत में है, वो माया है। तो माया से जगत चलते रहते। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया, जगत भी परिवर्तित है। भगवान कृष्ण का निरीक्षण से इस मायिक जगत सदैव चलते रहते हैं। इस जगत का कारण क्या है? क्यों हम इस जगत में है? इस प्रश्न का उत्तर अनादिकाल से अनेक अनेक दार्शनिक अनेक अनेक अलग अलग जवाब दिए थे। कारण है कि मन्यत काम अहैतुकम, असुरी गण कहते हैं कि जगत का कारण क्या है? काम। सही बात है, लेकिन कि असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनीश्वरम, वो सही नहीं है। तो केवल दुष्ट दार्शनिक कहते हैं कि काम एक ही कारण है जगत का, कि सत्य है, जगत की प्रतिष्ठा है, ईश्वर है, तो ये बातें को नहीं मानते आसुरिक दार्शनिक गण, लेकिन कि काम है और उसको मानते। जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम हो मैं हूं हम साथ साथ प्यार करेंगे, यही जगत का कारण और उद्देश्य है, तो वो सही है, लेकिन यही पूर्ण विचार नहीं है। सही है एक परिप्रेक्ष्य, चूंकि हम भगवान श्री कृष्ण की लीला राधा कृष्ण लीला जो सत्य प्रेममय है उसको भूल किया है, हम इस भौतिक जगत में आया है श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध अति शुद्ध लीला को अनुकरण करने के लिए आया है। काम क्या है, काम वास्तव प्रेम, सत्य प्रेम, शुद्ध प्रेम की प्रतिबिंबा है। कृष्ण हो श्लोक क्या है, आतेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंश धरे प्रेमना। प्रेम और भौतिक काम तो प्राय एक ही है, तो एक ही प्राय एक ही भावना है, परंतु वो प्रेम का आस्पद है श्री कृष्ण और काम का मैं ईश्वर, ईश्वर और हम अहम भोगी, ये असुरिक विचार है। तो वास्तव विचार क्या है, अहम ही सर्व, भगवान कृष्ण कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च, ईश्वर है कृष्ण, भोक्ता है कृष्ण, कृष्ण एक मात्र भोक्ता है। तो श्रील प्रभुपाद इस तथ्य को विचार किया है कि कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण की 16,108 रानी थी, और श्रील प्रभुपाद का जवाब था तो क्यों केवल 16,108 रानी थी, तो सब नारी कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण के लिए वो ज्यादा नहीं है। और दूसरा विचार है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरे इतने सारे रानी नहीं रह, इतने सारे रानी नहीं रह सकते, कुछ थे भारत का इतिहास में, एक लखनऊ का नवाब का 1,000-2,000 ऐसे बेगम, बेगम नहीं बेगम थी, लेकिन एक साधारण इंसान इंसान व्यक्ति कितना नारी को भोग कर सकते, तो एक बेगम या दो तीन बेगम प्रसन्न थी और सब बाकी 2,000 बाकी रोती रहते थे, तो नवाब को कभी भी देखना नहीं पाते। लेकिन भगवान कृष्ण हर एक 16,108 महिषियों, द्वारका रानियों महिषी बोलते, तो हर एक रानी के लिए राजमहल या रानी महल बनाया और भगवान कृष्ण स्वयं हर एक रानी के साथ रहते थे इनकी अचिंत्य शक्ति से। इनकी अचिंत्य शक्ति से वे हर एक राजमहल उपस्थित रहते थे और हर एक रानी सोचती थी कि द्वारकाधीश केवल मेरे साथ रहते और सब बाकी 16,107 रानी द्वारकाधीश की संगति नहीं मिलती। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार सत्य भोगता है और सत्य प्रेमी है और इस भौतिक जगत में हम मोहित होते हैं। पुंसस्त्रिय मिथुनि भावमेतम तयोर हो हृदय ग्रंथिमाहु अहो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहोयम अहम् ममेति। माया शब्द सब जानते हैं, भारत में सब जानते हैं माया शब्द। सभी भाषा में ये माया शब्द आते हैं, गुजराती, हिंदी, बंगाली, तमिल, तमिल में माया बोलते तमिल भाषा क्या माया बोलते तमिल साधारण शब्द है माया। तो माया का मतलब मोह सब जानते, लेकिन वो माया कैसे हमको मोहित करते हैं तो लोग नहीं जानते। श्रीमद् भागवत से ही सीखना चाहिए, इस पंचम स्कंद से सीखना चाहिए कि पुरुष स्त्री आकर्षण किस प्रकार आकर्षण मिथुनी भाव तयोर अहो। इस श्लोक में दो बार अहो शब्द आते, इसका मतलब आश्चर्य आश्चर्य भावना प्रकट करना। तयोर कितना शक्तिमती है भगवान की माया। तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु, तो हृदय में एक उपमा है कि हृदय में एक ठकट ग्रंथि है। वो कैसे होते अहो गृह, वो पहला आकर्षण है। स्त्री पुरुष से आकृष्ट होते, पुरुष स्त्री से, और जब दोनों का मिलन होते फिर गृह क्षेत्र सुता सुता अर्थात गृह क्षेत्र का मतलब कुछ जमीन मेरे क्षेत्र सब जानते हैं क्षेत्र का शब्द। इस प्रसंग में इसका मतलब है कि खुद की कुछ जमीन रखना और मेरा देश मेरा भारत महान, बांग्लादेश मेरा देश अमर सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी। इस प्रकार सब देश के निवासियों सोचते हैं कि मेरा देश श्रेष्ठ देश है। उसका प्रमाण क्या है? चूंकि मैं इस देश में जन्म लिया था तो यही प्रमाण है कि यही देश श्रेष्ठ है। मैं श्रेष्ठ हूं, इस देश का मंगल चिन्ह है कि मैं इस देश में जन्म लिया हूं। तो गृह क्षेत्र सुता सुता का मतलब पुत्र, सुता सुता आप्त स्वजन कुटुंबों, सुता वित्त पैसा मनी। तो इस प्रकार समाज बनते हैं, सुतर मित्ता रमणी समाज, ये सब माया है। माया क्या है? पूरा जगत माया है। वो माया का मूल कारण है स्त्री पुरुष आकर्षण। जनस्य मोहयम अहम ममेति, अहम मैं और मेरा, यही मेरा देश है, मेरी पत्नी है, मेरी जमीन है, मैं और मेरा मोह इस प्रकार है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है वैराग्य, कम से कम प्रयास करने विरक्त हो। ज्ञानियों का पूरा प्रयत्न है विरक्त होना, कठिन है ना। शिल प्रभुपाद एक तात्पर्या में लिखते है कि वैरागियों भी भौतिक आसक्ति हो सकती, तो सब कुछ चोर के लोग जो वैरागी होते हैं तो शायद और उनके पास क्या है, कोपिन कमंडलो, तो कोपिन से आ सकते, मेरा कोपिन, ओ रामानुजाचार्य की जीवनी में ऐसा एक वृत्त है, तो कैसे उनके विरक्त वैरागी शिष्यों इतना आसक्त है उनके कोपिन से। तो देखो माया कैसे हमको खींचते हैं। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखी कि तो वैरागी भी कोपिन का मंडल से आसक्त हो सकते, लेकिन वो आसक्ति गृह आसक्ति से इतना ठकर नहीं है। तो वैराग्य ज्ञान की छिन्ना है, परंतु केवल विरक्त होना वो पूरा साक्षात्कार नहीं है। पूरा साक्षात्कार क्या है? पूर्ण आसक्त होना चाहिए। तो पहले अनासक्ति होना चाहिए और उसके बाद आसक्ति होना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपयंजितः, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। सब भौतिक वस्तुओं विषयों से अनासक्त होना चाहिए और कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। जो इस प्रकार विरक्त होते वो युक्त वैरागी कहते हैं और वो परम वैरागी सब जगत के वस्तुओं को प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसका मन में भोग भावना नहीं है। इसलिए हमारे आधुनिक युग के वैष्णव आचार्यों एयरप्लेन में जाते थे, कंप्यूटर इत्यादि आधुनिक यंत्रों को प्रयोग किए थे। अनासक्त, अनासक्त होना। तो कैसे अनासक्ति होती है? तो दो प्रकार का दर्शन है, एक जगत दर्शन है और दूसरा है गोलोक दर्शन। इस जगत में हम सब देखते रहते हैं सब कुछ, लेकिन जगत दर्शन क्या है? ईश्वरो हम अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है। और इस प्रकार देखने से हमको जगत में वापस आना पड़ता है। और गोलोक दर्शन क्या है? कि सब कुछ जगत में है, जगन्नाथ की संपत्ति है और मैं जगन्नाथ का सेवक हूँ और इसलिए सब कुछ जो जगत में है मैं प्रयोग करता हूँ जगन्नाथ की सेवा में, और यही गोलोक दर्शन है। इस प्रकार देखने से हम भौतिक जगत में वापस नहीं आते, हम गोलोक जाते हैं। और इस प्रकार दर्शन करने से हम जगत में नहीं है। जगत का मतलब क्या है? जगत का मतलब जो सदैव चलते रहते हैं मायक मोह से, परंतु यदि हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो हम गोलोक में हैं। गोलोक और इस भौतिक जगत में क्या अंतर है? अंतर है कि वहां पर सब लोग मानते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, भोक्ता है, और इस जगत में कोई भी कृष्ण की प्रभुत्व को नहीं मानते। यही अंतर है। वहां पर भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यहां जैसे सब कुछ है। अंतर है भावना। मायिक भावना से हम बद्ध होते हैं, हमको बद्ध जीव बोलते हैं। वो बंधन क्या है? मैथुन आगर, इसका मतलब वो चेन, क्या बोलते हैं, श्रृगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, जंजीर, जंजीर। जो हम मुक्त है, हम कैसे बद्ध, हम बद्ध जीव नहीं है, इट्स अ फ्री कंट्री। हम जो बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बंदी है। वो बंधन क्या है? माया का आकर्षण। इसलिए वैरागी होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए भौतिक आकर्षणों से, और आसक्ति होना चाहिए कृष्ण सेवा के लिए। तो देखो कितना पागल इस अग्निद्रा महाराज होता है। पूर्व चिति का दर्शन से तो वो अग्निद्रा का विचार में, वो पूर्व चिति, कौन है पूर्व चिति? पूर्व चिति एक महिला थी, अभी कोई सिर्फ कुछ भागवत पाठक के अलावा कोई पूर्व चिति का नाम नहीं जानते। लेकिन आज काल देखो कौन प्रसिद्ध महिला है, कौन है? ऐश्वर्या राय ऑलरेडी फिनिश्ड आई थिंक, अभी तक चलते नो फिनिश्ड। Who's the next famous film star, beauty? कौन? क्या? केटीना, केटीना। कितने सारे चलेगा? मैं जब इंडिया पहले आया था उस समय रेखा, अभी लगते ही उसका मुंह में रेखा बहुत लगते। मुझे मालूम नहीं उसका नाम भी हम कभी भी नहीं सुनते। उसके बाद कितना श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अभी केटीना, कैटरीना, रशियन, इंडियन लेकिन रशियन जैसे नाम है। So it's Katrina. Katrina. Katrina. Or kitne yug ke pahle? Purvachiti. Purvachiti. Katrina. Fir kuch din ke baad Katrina ko kachra peti mein fekna hoga. Or dusra Natasha. Abhi Russian fashion hai na. Yahi sansar hai. Is prakar jagat chalte rehte hai. पूर्व चिति कैटरीना कौन कैटरीना चला यार अभी नेक्स्ट कौन हो तो माया को छोड़ दो राधा कृष्णा से आकृष्ट होना चाहिए फिर इस प्रकार रेखा माधुरी श्रीदेवी उसका जरूरत नहीं है और क्रो क्रो युगों के पहले मुनि ऋषि जन श्री श्री राधा कृष्णा की सुंदरता से आकृष्ट थे और आज तक राधा कृष्णा परम सत्य परम सुंदर है और क्रो क्रो युगों के पश्चात भी राधा कृष्ण रहेंगे तो ये मोह माया नहीं है राधा कृष्ण की सुंदरता से आकृष्ट होना चाहिए मोहित होना चाहिए ये मोह अनुकूल है जीवों के लिए और वो मोह मेरी प्रेमिका माय गर्लफ्रेंड Oh, she left me. Suicide. So Krishna param premi hai. Param premika Sri Radha. Aur unka prem ki seva karna chahiye. Kuch bhakton ka naam hai Gauriya Vaishnava itihas mein Prem Das. नाम है प्रेमदास कृष्ण प्रेमदास हमको राधा कृष्ण की सेवा करना चाहिए विशेषकर प्रेम उनका प्रेम हमारा सेवा है हम भोक्ता नहीं है उनका प्रेम उनका आनंद हमारा सेवा है बहुत लोग काल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा होगी और लाख लाख लोग जाते किस लिए रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते कथित है शास्त्र में कि जो भगवान रथारूढ़ भगवान का दर्शन मिलते वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और इसलिए लाख लाख लोग जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के रथ यात्रा का समय तो पूरा साल में जगन्नाथ का दर्शन मिलते मंदिर में परंतु जगन्नाथ जो रथ पर है उनकी रथ यात्रा में वो दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होते इसलिए लाख लाख लोग जाते हैं लेकिन गौड़िया वैष्णव रथ यात्रा जाते उसका कारण से नहीं है राधा और कृष्ण को सम्मिलित करवाने के लिए गौड़िया वैष्णव का प्रयास है हम राधा कृष्ण के सेवक हैं मुक्ति के लिए हम नहीं जाते मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है जिनकी मुक्ति का लक्ष्य है वो भ्रमित लक्ष्य करने से वापस आना पड़ते हैं इस मायिक जगत में क्योंकि पुंडरीकाक्ष का अनादर करते हैं लोग जो विरक्त होते हैं और बहुत कष्ट लेने से मुक्त होते हैं वो पूरा मुक्त नहीं होते यही नहीं रविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्त्रयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध है आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मदं केवल मुक्त होने का प्रयास वो भी दुष्ट है मैं माया से मुक्त होऊंगा। वो प्रयास तो जितने भी कष्ट लेना है उसमें वो प्रयास दूषित दूषित होते हैं। प्रयास होना चाहिए श्री श्री राधा कृष्ण का सुख के लिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो जरूर से पूछे। सब कुछ स्पष्ट है। दूसरा माइक है क्या? और जोर से कहो। If a materialistic person goes to Rasi Yatra, he will be freed. यदि कोई भौतिकवादी Rasi Yatra जाते मुक्त होते। He goes home and watches TV. तो लगते है उसकी मुक्ति तो इतने तुरंत नहीं हुई। अगर घर वापस जाके टीवी देखते तो फिर भी जगन्नाथ का दर्शन कोई साधारण बातें नहीं है। करोड़ों जन्मों के पश्चात लोग अवसर मिलते हैं जगन्नाथ का दर्शन करना। जगन्नाथ का दर्शन कोई छोटी बात नहीं है। तो लोग वापस घर जाके टीवी चालू करते हैं तो फिर भी जगन्नाथ का दर्शन किया। श्रेष्ठ दर्शन है कानों में से सुदीक्षित पथ, कान में से सुनो ये जगन्नाथ कौन है, कैसे जगन्नाथ है, कैसे इनकी सेवा करना चाहिए, वो श्रेष्ठ दर्शन है। परंतु जगन्नाथ का रूप हमारे नयन पथगामी जगन्नाथ ये साधारण आंखों से लोग जो जगन्नाथ को देखते हैं वो अवसर बहुत ही दुर्लभ है। तो सबसे अच्छा है रथ यात्रा जाना जगन्नाथ की प्रीति के लिए। कुछ लोग है जो रथ यात्रा जाते हैं चोरी करने के लिए, बहुत चोर जाते हैं, जेब काटना सहज है रथ यात्रा में। वे भी जगन्नाथ का दर्शन करते और साथ साथ भक्त के प्रति अपराध करते। और बहुत लोग जाते हैं अन्याय से नहीं लेकिन उद्देश्य है पैसा कमाना, बिजनेस करते, खदली बिकना, खदली का मतलब खेला, ओरिया में खदली बोलते। The impersonalist have given indirect impetus to mundane sex desire. इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि मायावादियों का प्रचार है कि परम गति निर्विशेष, मतलब मुक्तावस्थ में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, कोई दोस्त भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, शत्रुत्व से कुछ आनंद मिलते हैं नहीं, अगर हम शत्रुओं को दमन करते हैं उसे। अगर कोई व्यक्ति नहीं है और ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुन, तो क्या आकर्षण है ऐसी स्थिति में होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं, शायद हम उस प्रकार मुक्त होना चाहेंगे, सुइसाइड करना जैसे, या बहुत श्रम के बाद हमें आराम करना चाहिए। लेकिन चिरकाल के लिए आराम करना वो वास्तव आकर्षणीय नहीं है। ओके, तो वो मुक्ति जो है मायावादियों का विचार में वो आकर्षणीय नहीं है, और वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट लेना है, तपस्या करना है। तो यदि हमारा विचार है कि मुक्त वस्त्र परम गति उसमें कुछ नहीं है, और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करना है, तो क्या होते हैं लोग निराश होते हैं और बोलते हैं ठीक है तो मुक्ति के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो सब कुछ भूल के हम जगत को चलेंगे, योग नचति यति जगत, हम और क्या करेंगे, मुक्ति को भूल करो, हम नूनं स्त्रिय मिथुनि भावमेतम, इस प्रकार हम चलेंगे, और क्या है जगत में। तो लक्ष्य अनाकर्षणीय है और पथ भी अनाकर्षणीय है, और जीव का स्वभाव है आनंदमय, सुख चाहते हैं। तो यदि मोक्ष का सुख से हम आकृष्ट नहीं होते हैं, और वो सुख प्राप्त करने के लिए ही बहुत दुख ग्रहण करने है, तो इसलिए लोग वो तथाकथित मुक्ति का प्रयास चढ़ के वापस आते हैं संसारिक सुख भोगने के लिए। तो इस प्रकार बहुत उचनी बातें बोल के परोक्ष रूप से मायावादियों को भौतिकतावाद को जड़ देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।